Ach, euro, wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 czerwca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca ataku Finsbury Park w Londynie oskarżony o zabójstwo o podłożu terrorystycznym. Opanowany pożar lasów w Portugalii. Ogień zabił kilkadziesiąt osób, spłonęły setki domów. Komisja Nadzoru Finansowego uruchamia aplikację mobilną KNF Alert. Chcieliśmy umożliwić lepszy dostęp klientom do listy ostrzeżeń. Doniesienia z Londynu na początek. 47-letni Darren Osborne oskarżono o zabójstwo o podłożu terrorystycznym w Finsbury Park w Londynie. Mężczyzna mieszkający na co dzień w Walii miał wynająć furgonetkę i wjechać w tłum muzułmanów przed meczetem na północy miasta. Osborne usłyszał też zarzut usiłowania kolejnego morderstwa. Do ataku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Zginęła jedna osoba. Po opuszczeniu samochodu sprawca został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. I jeszcze jedna informacja z wysp. Śledczy ustalili, że powodem pożaru wieżowca Grenfell Tower była awaria lodówki w jednym z mieszkań, a powłoka wykorzystana do ocieplania budynku nie przeszła kontroli bezpieczeństwa. O wynikach śledztwa poinformowała Fiona McCormack z londyńskiej policji. Wstępne testy warstwy ocieplającej z Grenfell Tower pokazały, że zapaliła się ona wkrótce po rozpoczęciu badania. Również wstępne testy powłoki dekoracyjnej nie przeszły kontroli bezpieczeństwa. Fiona McCormack dodała, że skala śledztwa jest bezprecedensowa. Według niej przeszukiwanie budynku może potrwać nawet do końca roku. W pożarze, który wybuchł 14 czerwca, mogło zginąć 79 osób. Strażakom udało się opanować pożar lasu w centralnej Portugalii. Zginęły w nim 64 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Płomienie strawiły powierzchnię ponad 40 tysięcy hektarów. Spłonęło kilkaset domów. Walka z pożarem trwała 6 dni. Uczestniczyło w niej 2 tysiące osób. Od południa w centrum Portugalii przejezdne są wszystkie drogi. Do domów wróciła większość mieszkańców 24 ewakuowanych wsi. Wiele z nich wciąż pozbawionych jest dopływu prądu, nie ma też łączności telefonicznej. Portugalska prokuratura rozpoczęła dochodzenie dotyczące przyczyn tragedii. Z pierwszych analiz wynika, że pożar wybuchł od uderzenia pioruna. Strażacy twierdzą jednak, że ogień został podłożony. Rok szkolny za nimi. Uczniowie w całej Polsce mają przed sobą 2 miesiące laby. Absolwenci gimnazjów odebrali nie tylko świadectwa, ale też zaświadczenia o zdanym egzaminie gimnazjalnym. I choć wyniki poznali już w połowie miesiąca, to dziś mogli zobaczyć je na piśmie. Nie jest tak źle, mówili uczniowie z warszawskiego gimnazjum nr 4. Dostałem dosyć dużo punktów, wystarczająco do mojej szkoły, ale wolałbym więcej, żeby mieć tę pewność, że na 100% mnie przyjmą. Idę do technikum informatycznego, na generała Zajączka. Tak średnio bym powiedziała, ale to chyba tylko moja wina, nie nauczycieli. Nauczyciele są bardzo dobrzy. Mógł pójść lepiej, ale ja stawiam na to, że wyniki egzaminu nie świadczą o naszej inteligencji. To jest tylko dodatek do tego. Jestem zadowolona. Myślałam, że pójdą słabiej. Nie było źle aż tak. Premier Beata Szydło życzy wszystkim uczniom spokojnych wakacji. Drodzy uczniowie, dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego. Rozpoczynacie wakacje. Życzę, żeby były bezpieczne i wspaniałe. Gratuluję Wam Waszych sukcesów i osiągnięć. Dwumiesięczny wypoczynek rozpoczyna 4,5 miliona uczniów w kraju. Komisja Nadzoru Finansowego pokazała nową stronę internetową i aplikację mobilną KNF Alert. Chodzi o przekazywanie informacji w sposób bardziej przejrzysty i intuicyjny, tłumaczy przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski. Chcieliśmy, tworząc nową stronę i tworząc tą aplikację KNF Alert, faktycznie umożliwić lepszy dostęp klientom przedsiębiorstw sektora finansowego do listy ostrzeżeń i do listy podmiotów nadzorowanych. To my aktywnie monitorujemy rynek i próbujemy wyłapywać przedsiębiorstwa, które naruszają te obecnie funkcjonujące regulacje i narażają klientów na możliwość utraty ich środków. Aplikacja KNF Alert wyświetla komunikaty o nowych firmach dodanych do listy ostrzeżeń. Na razie aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android. W przyszłości KNF planuje rozszerzyć usługę na smartfony z innymi systemami. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Pomysłodawcą gali jest obecny wiceszef radiowej Trójki, a do niedawna dyrektor Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia Wojciech Surmacz. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniła kilkuosobowa kapituła. Tworzyli ją członkowie rządu i władz Polskiego Radia oraz ekonomiści, wylicza Surmacz.

c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Deszcz, nie deszcz, w piątkowej tonacji gramy po francusku. Christine and the Queens, to już chyba na zawsze ta artystka kojarzyć będzie mi się z wakacjami, z latem. To było dokładnie lato 2014 roku, kiedy zupełnie przypadkowo trafiłem na jej płytę w pewnym sklepie w Perpignan. No i tak już pozostało. No, co później stało się z Christine and the Queens, to państwo wiedzą doskonale. Dziś znana jest nie tylko we Francji i bardzo dobrze, ja bardzo lubię sięgać nie tylko po ten utwór Christine, ale także po inne kompozycje z albumu Chaleur Humaine. Dzisiaj różności. Będzie odrobina hip-hopu. Wyjaśnię dlaczego. Będzie elektronika. Mam nadzieję, będą piękne piosenki. Ale jeszcze jedna niespodzianka. To też jest taki artysta, może nie do końca wakacyjny. Chociaż w tym utworze może odrobinę. Thank you. i wszystko połączyło się z Perpignan, bo Christiane de Queens zdobyta w Perpignan, a Pascal Comelat to człowiek stamtąd, który mieszka w okolicy i zawsze wierny jest tamtemu regionowi. Pascal Comelat, Le Temps Indien. To przy okazji w tym roku pojawiła się taka olbrzymia, fantastyczna retrospektywa nagrań tego artysty. Kilka płyt CD, do tego książka, wersja winylowa i tak dalej, i tak dalej. A że dyskografia Pascala Comelat jest bardzo, bardzo obszerna, no to takie wybory są miłe i sympatyczne nie tylko na lato. Jacek.Hawryluk@polskieradio.pl to jest mail w sprawie tonacji francuskiej i nie tylko. No to elektronika. Garde le pour toi, paradis. Comme avant, tout ce qu'on a commencé. Paradis, Garde le Pourtois. Paradis też kojarzy mi się z wakacjami. No to taka muzyka, która gdzieś tam płynie i mogłaby rozbrzmiewać jeszcze przez długie minuty. Zresztą państwo proszą o Paradis, może inne utwory, może za tydzień. Pani Asia napisała, dla mnie sygnałem, że wakacje tuż, tuż jest transmisja w telewizji Fête de la Musique ze śpiewaniem po raz kolejny tych samych piosenek przez tych samych artystów. No ale raz na rok można. Takie moje frankofońskie guilty pleasure. Pani Asia zdała trzeci, ostatni egzamin i ma... wakacje, 3 miesiące wakacji, no właściwie to sama zazdrość. Sebastian Schuller to jest kolejny artysta, który dziś pojawi się w piątkowej tonacji. Właśnie zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy usłyszałem jego singiel 15 lat temu, kiedy debiutował taką małą płytką Weeping Willow. Później przede wszystkim trafiała do mnie jego muzyka filmowa, bo jest odpowiedzialny za kilka ścieżek dźwiękowych zarówno do dużych pełnometrażowych filmów, jak i do seriali telewizyjnych, a mam wrażenie, że w piątkowej tonacji, a wcześniej w koloniach tak często się nie pojawiał. To nadrabiamy zaległości. Thank you. Sébastien Schuller, tak naprawdę Jean-Sébastien Schuller i utwór Memory Les Halles z roku 2014. Taki bardzo delikatny powrót do lat 90., do delikatnej elektroniki, tak brzmiała jego muzyka, ale mam wrażenie, że tutaj wiele nie zmieniło się w ciągu tych ostatnich lat. Pytają Państwo o Etienne Dao. No dziś może go nie będzie, ale umówmy się, że za tydzień na pewno w jakimś wakacyjnym utworze, a że ma ich sporo, takich akurat pasujących na wakacje, to będzie w czym wybierać. Natomiast również zdałem sobie sprawę, że dawno nie słuchaliśmy tego gentlemana, Perez. Gare du Nord, il fait froid, y'a des types à net. Y'a des touristes, des poussettes, des mégots de cigarettes. Et puis les unes des journaux, rétro-éclairées sur les kiosques. Elle me parle de voyage. J'entends les roulements des panneaux d'affichage. Elle me dit viens, viens sur le quai avec moi. Elle me dit viens, embrasse-moi. Ne sois pas comme ça. On aura tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre fois. Le train est parti, j'ai pas envie de rentrer. Je traîne dans les rues, la neige a recouvert la chaussée. Y'a pas un chat, les gens restent chez eux quand il fait froid. Je pousse la porte d'un bar, sans vraiment le vouloir. Oh, les visages pas. Les visages blafards et creusés des habitués. Je me joins à eux, je bois pour deux. Je bois tellement que je finis par terre. Sur le plancher détrempé d'alcool bon marché. J'y reste un bon moment. Puis j'essaye de me relever mais impossible de bouger. Je me sens tout rigide. J'essaye de tourner la tête mais mon corps reste inflexible. Puis y'a ce type qui s'amène et qui s'assoit sur moi. Pourtant mon corps ne plie pas. Alors je suis bien obligé d'admettre que je suis devenu une chaise. C'est comme ça que mon calvaire a débuté. Des arrière-trains j'envoie des filets à longueur de journée. Des rebondis comme des plats. Tout le monde s'assoit sur moi. Je suis pris dans des bagarres. On me fait voltiger à travers le bar. Et quand la journée touche à sa fin et qu'il faut nettoyer le sol, je me retrouve la tête à l'envers sur le comptoir. Les quatre pattes en l'air. Ça me fait faire des cauchemars. Ça me fait faire des cauchemars. Un an passe, peut-être deux. Je me suis fait une raison. Puis un jour il y a une fille qui pousse sa porte. Elle me regarde, je me dis, m'a-t-elle reconnue? Et alors elle s'assoit sur moi, tout en douceur. Et là je sens son parfum. Et le tissu léger de sa robe d'été. Et sa voix qui résonne à travers le dossier. Et mes pieds qui tremblent sur le parquet et les craquements du bois. Regarde ce que tu as fait de moi. J'ai crié, regarde ce que tu as fait de moi. Et dans un fracas, je redeviens moi-même. On se retrouve à terre, je lui dis comme je l'aime. Elle pose sa main sur ma joue. Elle me dit ça valait pas le coup de te mettre dans cet état. T'aurais dû venir sur le quai avec moi. Allez viens embrasse-moi. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Et rejoins-moi. Allez viens. Viens sur le quai avec moi. soit comme ça. On aura tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre fois. Oh bien, bien sûr que avec moi. Allez bien, embrasse-moi. Ne sois pas comme ça. On aura tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre fois. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas przy Myśliwieckiej zajrzało słońce. Nie jest tak źle. Perez in Odchefła. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy słuchałem jego płyty, bardzo mi się spodobała. I teraz po tych kilku miesiącach, kiedy powróciłem do niej, myślę, że nic nie straciła. Warto wrócić do tego dżentelmena. Na początku wydaje się, że to nic szczególnego, że wszystko już było, że te piosenki rozwijają się w taki sposób bardzo przewidywalny, ale później gdzieś zostają w głowie i z przyjemnością do nich powracamy. Dobrze, to jesteśmy umówieni na Etienne Dao za tydzień, to na pewno. Natomiast teraz Kit Francescoli pojawił się bodaj na początku tego roku, ale myślę, że warto do niego powrócić we francuskiej tonacji. Proszę zwrócić na niego uwagę. Kit Francescoli, Le Vitrine. Za 22 minuty będzie godzina 15. To teraz nieco bardziej zagęszczona muzyka. Kilka tygodni temu, pamiętają Państwo doskonale, tutaj w piątkowe popołudnie mieliśmy antologię francuskiego hip-hopu. Była literka I, czyli zespół I Am. I chciałbym, żeby zabrzmiał jeszcze jeden utwór z ich ostatniej płyty, Revolution, Il ne savent pas, bo to jest taka kompozycja, powiedziałbym, dość wyjątkowa w ich twórczości, bardzo silnie nawiązująca do reggae, a poza tym też chyba jeden z nielicznych ostatnich przebojów I Am, które po prostu zostają w głowie na długo. A wcześniej zupełna nowość, czyli nowa rzecz od Stupeflip, La Selle Alternative. Région Nord, Région Nord, Région 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Carapacé comme un rhino féroce. Ton boum boum c'est atroce. Préfère la zik qui nique sa race. Ton truc est rance. Y a pas de passe, tu sens que cette grosse caisse tabasse. La stup fait carabosse, mate le lapin ronger son os. Mon style fracasse, précoce. Mon beat qui tape te laisse des bosses, ça tourne au vis. Marteau clé de 7, tournevis, coup de masse. La menuiserie c'est un sacrifice. Les fils de palisse, mensonge police pour la populace. Du king, du taré, j'étais boule furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. De sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. C'est 4577, mec. Vendredi début du mois, je suis allé dans une teuf. Y'avait à boire de la zik et bien sûr y'avait des meufs. Alors j'ai mis mes baskets achetées en sol sur le net. Son qui déchire dans la tête. Un bout de chip dans mes chaussettes. J'avais de la place dans la poche pour mettre quelques CD. Le premier album de Snoop et aussi des nouveautés. Arrivé à la teuf, la musique c'était naze. Alors j'ai mis ce truc à donf, plutôt hip-hop à la base. Tu kings, tu tarés, j'étais boule furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. C'est 4577, mec. Mais qui est dans le crew et qui ne l'est pas? Qui achète des trucs au supermarché et qui n'achète pas? Qui a la carte du flip club et qui ne l'a pas? Et surtout, qui saura vraiment ce qu'il y a dans le mystère au chocolat? Qui a le truc? Qui a le style? Qui a vraiment compris? Qui a saisi toutes les nuances à part quelques tout petits? Lapin, jette tes bras en l'air, oublie ton côté sombre. Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre. Moi, tu pinches, tu t'arrêtes, t'es boule furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. C'est 4577, mec, ça rigole pas. Tu pinches, tu t'arrêtes, t'es boule furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le stupéfique crew, la seule alternative. C'est 4577, mec, ça rigole pas. Attention, attention, stup virus. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté. Non, ils ne savent pas. Comment pourraient-ils nous diriger? Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié. Non, ils ne savent pas. Mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas. On se prend pas la tête. On nous l'apprend déjà. On nous sonde, on nous analyse comme des rats de laboratoire. Ils pensent avoir compris, mais ils vivent bien trop. Comme si l'oiseau pouvait se sentir comme un poisson dans l'eau élevée. Au repas fait de reste, au sandwich pain banane. À peine le 15 du mois, déjà le frigo en stress. Parfois en vacances, souvent pas de thunes. Parfois on travaille, mais souvent y en a plus.

Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wprawdzie w tytule wakacje, ale w naszym konkursie możecie uczestniczyć już teraz. Wystarczy zorganizować wycieczkę kolarską i przysłać z niej ciekawe, osobiste sprawozdanie. Wystartować może każdy, kto nie przekroczył 19 lat, a więc głównie uczniowie. Na Wasze prace czekamy już teraz, a ostateczny termin to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje konkursowe również na stronie 2kółka.polskieradio.pl. Laureatów wybierze jury na podstawie sprawozdań. Zwycięzcy pojadą w nagrodę do Włoch na trasy Riviery Adriatyckiej. Dziś o czwartym etapie tej wyprawy opowie Marta Smolak z Itaki. Drodzy Państwo, teraz zapraszam do jednego z najmniejszych państw w Europie, do San Marino. Mniejszy jest tylko Watykan i Monako. I granice San Marino mają tylko 39 km długości, a my z kolei z Rimini do San Marino mamy trasy 20 km do przejechania na rowerach. Rowery zostawimy. Nie da się zwiedzać San Marino rowerami, ponieważ położone jest ono na górze, na szczycie góry. Przejdziemy sobie przez główną bramę San Marino, Porta San Francesco. I po przekroczeniu zabytkowych murów obronnych miasta od razu zobaczycie Państwo, że San Marino jest podporządkowane turystom. Jest tam pełno sklepów z drogimi zegarkami, modnymi ubraniami, butami znanych projektantów czy biżuterią. Wszystko ma szyldy prestiżowych marek i każda witryna zachęca turystów napisami tax free. Miasteczko ma niesamowity urok. Wąziutkie alejki, wybrukowane kostką uliczki czy tarasy widokowe. I dojdziemy sobie taką trasą do jednego z najważniejszych miejsc, czyli do Piazza della Libertà. Jest to plac, przy którym stoi gmach Palazzo Pubblico, siedziba jednoizbowego parlamentu San Marino, a parlamentowi republiki przewodniczy dwóch kapitanów regentów wybieranych co pół roku. Jest to przepiękne miejsce na zrobienie zdjęć, punkt widokowy na rozległą Emilię Romanię. Około 200 metrów dalej znajduje się trzynawowa bazylika, a w jej wnętrzach relikwie założyciela San Marino, świętego Marinusa. Od jego imienia pochodzi nazwa San Marino. Zobaczymy też masywną zabytkową dzwonnicę, przy której znajduje się nieduży XVI-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Piotra. I w apsydzie tego kościoła są dwa wgłębienia, według których zgodnie z tradycją spał święty Marino. Następnie przejdziemy dalej w górę, już wspinając się dosyć stromo, do najważniejszego zabytku miasta. To zamek La Rocca, który został zbudowany w XI wieku, potem przebudowany. Ten zamek bywa nazywany także Primatore, pierwsza wieża, bo twierdza stoi na samym szczycie góry Titano. Także emocji nie zabraknie. Nie zabraknie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.